Radyo tiyatrosu. Üçüncü kurşun. Yazan Johannes Henry, çeviren Fethi Dostdoğru. Oynayanlar: Albert Breck, Uli Uras, Komiser Boyer, Zihni Küçümen, Harry, Zeki Alasya, Bayan Lens ve Diana, Filiz Toprak, Edward Schmidt ve Bay Lehman, Ahmet Gülhan, Bayan Lehman, Suzan Ustan, Weiler ve Grabowski, Selami Üney, Donat, Ercan Yazgan, Yansen, Ali Yalaz, Viktor, Metin Akpınar. Alo, polis komiserliği değil mi? Bir baskına uğradım. Üzerime ateş ettiler. Hemen girin. Adım Albert Breck. Ilamur yolunda 9 numarada oturuyorum. Bay Breck, şimdi bütün başınızdan geçenleri olduğu gibi bana anlatınız lütfen. Büyük tehlike atlattım Bay Komiser. Durumum çok tehlikeli. Neden Bay Breck? Efendim, evin bahçesine girerken birdenbire üzerime ateş ettiler, hem de çok yakından. Bahçenizdeki yolun üzerinde mi bulunuyordunuz? Evet. Silahı atan adam bisikletteki bayan Köster'in bahçesindeki çitin arkasına gizlenmiş olmalı. Herhalde daha uzakta olamaz. Bunu böyle kabul etmemiz için bir dayanağınız var mı? Ne gibi? Yani kesin olarak size bayan Köster'in bahçesinden silah atılmış olması için. Ben belki silah oradan atılmıştır dedim. Yoksa demedim ki. Niye orası öyle? Bayan Köster çok nazik bir komşumuzdur. O yaşlı hanımı burada herkes sever. Allah sever, biliyor musunuz? Sanıyorum ki bana çok değer de verir. Bunu pek açığa vurmasa da ne de olsa yakın komşumuz. Ve etrafımızda çeşitli insanlar oturuyor. Peki evinize nereden geliyordunuz Bay Breck? Denize kadar uzanmıştım. Ben yürümesini severim, gezintiden dönüyordum. Bu kadar geç saatte mi? Her gece bu saatlerde dolaşmak halindedir Bay Komiser. Her zaman böyle yalnız mı dolaşırsınız? Evet, yani her zaman. Tabii ahbaplarım da vardır elbet. Fakat yalnız daha bayılırım. Yolda hiçbir şey sezmediniz mi? Yani hayır, bir kimsenin sizi izlediğini falan? Hayır Bay Komiser. Her şey her zamanki gibiydi. Bu saatte mahallemiz ölü gibidir. Bütün perdeler kapalıdır. Pek belki bir köpeğin havladığı olur. Şimdi her tarafta ışıklar yanmış. Pencereler açılmış. Hatta kapı önlerine çıkıp bakanlar var. Tabanca sizlerin duydukları için tabii. Bugüne kadar buralarda hiç silah atılmamıştır. Halbuki şimdiden... Bizden bile böyle, hem de üstelik bana ateş etmelerine ne dersiniz? Bu evde yalnız mı oturuyorsunuz Bay Breck? Evet. Sizi soymak niyetiyle silah kullandıklarına ihtimal verir misiniz? Yok canım, zengin bir adam değilim ki. Çalıştığım yerde de maaşım yüksek değil. Mesuliyetim büyüktür ama kazancım azdır. Evimde saklı hazinem falan da yok. Zaten bütün ev hemen hemen gördüğünüz kısımdan ibaret Bay Komiser. Rahmetli babam ölmeden evvel büyük konağımızı kardeşim Viktor'a bırakıp gitti. Öyle saray yavrusunu andıran bir yeri soymak için cinayeti göze almak belki değerdi ama burası... Peki kardeşinizle aranızda anlaşmazlıklar var mı? Bu da nereden hatırınıza geldi? Hani bir ipucu yakalamaya çalışıyordum da... Hayır, kardeşim bu meselede söz konusu olamaz. Şüphe ettiğiniz herhangi bir kimse var mı? Bu olay benim için tam manasıyla sürpriz oldu. Üstelik her taraf öyle sükunet içindeydi ki... Tam o sırada dalmış aya bakıp duruyordum... Aya ilk yapılacak yolculuk için şimdiden sıraya girip yazılan insanlar olduğu hatırıma gelmişti nedense. Acaba hangi akla hizmet ediyorlar diye düşünmeye başlamıştım. Şimdi de acaba kurşunu kim attı diye düşündünüz bakalım. Bütün düşmanlarıma kafamda geçit hızımı yaptırdım ama. Demek düşmanlarınız var, öyle mi? Sanki sizin yokun Bay Komiser. Her insanın dostu da düşmanı da olur elbet. Fakat sizi öldürmek istediler Bay Breck. Böylesine düşmanlık pek olağan değildir. Yoksa düşmanlarınızın çoğundan böyle bir şey bekler misiniz? Hiçbirinden beklemem tabii. Sakın siz bir yanlışlığın kurbanı olmayasınız. Yanlışlık mı dediniz? Öyle ya, belki biri yanılmış, sizi başkasına benzetmiş olabilir. Hayır, imkansızım, imkansız. Bunu nasıl kestirebiliyorsunuz? Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Lütfen söyler misiniz Bay Brake? Çünkü ay ışığı olduğunu size söylemiştim. Evet. Ben aydınlık tarafta duruyordum. Silah atan da olsa olsa iki adım ötede pusu kurmuştu. Peki şüphe uyandıran hiçbir şey göremediniz mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey tepeden inme oldu. Ben hedef olarak kullanmaya alışık değilim ki. Hiç değilse kurşunlara hedef olmamıştım. Burada evin içinde bir değişiklik göremediniz değil mi? Hayır. Fakat ben gezintideyken eve birisi girmiş olabilir. Kapıları kilitlemek hiç adetim değildir. Üstelik pencerem de açıktı. Neden kilit altında oturayım Bay Komiser? Buna hiçbir sebep görmüyorum. Fakat görüyorsunuz ki bunun için sebep varmış demek. Nasıl bir şeyler bulabildin mi Harry? Bu kurşun kovanlarını buldum komiserim. Harcı alem kalibre. Peki bu kovanlar neredeydi? Komşunun bahçesinde şöyle şeyde, çitin hemen yanında. Bayan Köster'in çitinin yanında. Bakın size söylediğim gibi çıktı Bay Komiser. Başka ne buldunuz? Hiçbir şey. Yalnız Bayan Köster'in hizmetçisi Bayan Lenz'i alıp buraya getirdim. İsmim Erika Lenz. İfade vereceğim efendim. Ben gördüm. Neyi gördünüz Bayan Lenz? Buyurun efendim, şöyle oturunuz. Silah atıldığı sırada pencere önündeydim. Neden pencerede duruyordunuz, yoksa daha evvel bir şey mi işitmiştiniz? Hayır, uykum kaçmıştı. Sanki bir şey olacağı içime doğmuştu. Bay Brake'in eve yaklaştığını görüyor muydunuz? Evet, caddede aşağı doğru yavaş yavaş geliyordu. Hmm. Sanki bir şey işitmiş gibi ikide bir duraklıyordu. Bir şey duyduğum falan yoktu. Aya bakıyordum, o kadar. Şunu da söyleyeyim ki Bay Brake çok geceler eve bu biçim gelir. Yani yavaş adımlarla ve böyle arada bir duraklayarak. Anlaşılan siz çoğu zaman iyi uyuyamıyorsunuz Bayan Lenz. Evet, ne yazık ki öyle Bay Komiser. Demek Bay Brake'in yürüyüşünde bir değişiklik yoktu. Hayır. Fakat birdenbire iki kurşun patlayınca korkudan yüreğim ağzıma geldi. Hmm. Ya vurulduysa diyordum. Fakat onu görüyormuşsunuz ya. İyice göremiyordum ki, büyük ağacın dalları engel oluyordu. Hmm. Biraz sonra Bay Brake'in koşup eve girdiğini gördüm. İşte o sırada bizim bahçede bir gölge kımıldar gibi oldu. Gölge mi dediniz? Hangi taraftaydı? Önce caddeye koştu. Sonra evin önünden kayboldu gitti. Ne biçim bir gölgeydi bu Bayan Lenz? Zannederim bir adamdı. Yani ay ışığında iyice fark edemediniz mi? Hep ağaçların altına gizleniyordu. Peki sonra ne yaptınız? Korkudan kas katı kesilmiştim. Biraz geçince odamdan dışarı fırladım ve merdivenlerden aşağı koştum. Hmm. Bayan Köster uykudaydı. Zaten uyku ilacı aldığı geceler başucunda top atılsa uyanmaz. Fakat bizim Edward da benim gibi silah seslerini duymuş, kendisiyle holde burun buruna geldik. Kimdir bu Edward dediniz? Edward Schnitt. Bizim evin bodrum katındaki odada yatıp kalkar. Buna karşılık da bahçemize bakar. Evet evet, bitişikteki bahçe kadar bakımlısını doğrusu hiç görmemiştim komiserim. Bahçıvanlık da Schmidt'in üstüne yoktur. Çimleri bir görseniz komiserim, kırpılmış değil, sanki özenerek tıraş edilmiş gibi. Böyle bir çimlikte ayak izleri de belli olmaz sanırım. Bu çimenlik İngiliz biçimiymiş. Schmidt eskiden İngiltere'de bahçıvanlık etmişti. Bu bahçıvanla konuşmak isterim Harry. Adamı daha ele geçiremedim efendim. Birden nereye kaybolduğunu anlayamadım gitti. Halbuki birlikte büyük bahçe kapısına kadar yürümüştük. Tam o sırada siz geliyordunuz Bay Komiser. Bay Schmidt polise falan boş veren bir tiptir. Hele sonunda bana yardım dokunabileceğini anlarsa büsbütün yan çizer. Haksız konuşuyorsunuz Bay Brake. Yok. Verdiğiniz bilgiye teşekkür ederim Bayan Lenz. Eğer Bay Schmidt'i görürseniz kuzum bana gönderin, olmaz mı? Peki. İyi geceler efendim. Ben de şöyle etrafa biraz daha göz atayım komiserim. Demin için öyle söylediniz? Ne söylemiştim Bay Brake? Belki beni başkasına benzetmişlerdir demiştiniz ya. Bu sözüm hoşunuza gitmedi mi? Tam tersine, elbette öyle olmasını arzu ederim. Fakat kendimi böyle bir hayale kaptırmayayım daha iyi. Bu bahçıvan düşmanlarınız arasında mıdır Bay Brake? Evet, Schmidt çok basit. Önemsiz bir adamdır Bay Komiser. Bundan sonra evinizin kapısını sımsıkı kilitlerseniz iyi edersiniz. Gayret edeceğim. Tabancanız var mı? Hayır. Fakat bundan böyle gözümü dört açacağım. Belki sözüme güleceksiniz ama galiba başkalarında saygı uyandıracak bir hal yok gibime geliyor bende. Kendisine silah atılmaya değecek bir kimseye de benzemiyorum belki. Fakat insan bazen aldanabilir. Tıpkı sokak köpeklerinde olduğu gibi. Bakarsınız çelimsiz bir köpek sokak aralarında sirklenir, boşuna havlar durur. Tekmeyi yiyip ya da üstüne taş atılınca kuyruğunu kısarak kaçıp gider. Fakat bir gün, hiç umulmadık bir gün, bir anda insanı birden hart ısırır. Günaydın Bay Schmidt. Yine çimellerle mi uğraşıyorsunuz? Dün gece cinayet masası memurları çimenlerinizin güzelliğini çok övdüler. Bayan Len size söylemedi mi? Komiser sizinle görüşmek istiyor diye. Gece sizi aradılar ama ortalıkta yoktunuz. Acaba neredeydiniz Bay Schmidt? Kimseye bunun için hesap vermek zorunda değilim. Komisere görünmeniz gerekiyor dostum. Gidip ifade vereceksiniz. Benim verecek ifadem falan yok. Tabanca seslerini duymuşsunuz ya. Hepsi o kadar. Bayan Len adamı görmüş. Bayan Len sadece bir gölge görmüş. Doğru, yalnız bir gölge. Fakat ona bakılırsa gördüğüm gölge galiba silah atan adamdı diyor. Ne dersiniz Bay Schmidt? Beni ilgilendirmez. Doğru, sizi böyle çalışırken rahatsız etmek istemezdim. Biliyorum ki çimelerle uğraştığınız zamanlarda... Nedense bu sabah çok erkencisiniz Bay Breck. Bugün bir evvelki otobüste gitmek zorundayım. Büroda acele yetişecek öyle işlerim var ki. Öyleyse benimle çene çalıp ne diye vaktinizi öldürüyorsunuz? Ne olsa gece başıma gelenden ötürü hala biraz heyecanlıyım. Fakat bu olaya fazla önem verdiğimi sanmayınız. Diyorum ki herhalde bir yanlışlık oldu. Anlaşılan beni bir başkasına benzettiler. Fakat siz... Evet. Siz biliyorum ki bana hep önemsiz bir adam gözüyle bakarsınız. Senin neyine kursunuz sıksınlar diye düşünüyorsunuz değil mi başımız? İşlerim var. Sizinle çene yarıştıracak değilim. Hadi iyi günler. Size de iyi günler. Fakat insanoğlu yanılabilir başımız. Şunu da bilmiş olunuz ki bana kin güdenleri iyi tanırım ben. Bay Breck, Bay Breck. Günaydın mı Bayan Lehman? Ne olursunuz söylesenize. Dün gece sizi neden öldürmek istediler acaba? Nedenini bilebilsem. Kurşunlar sahiden size mi atıldı? Hiç şüphe yok Bayan Lehman. Maalesef öyle. Aman Allah'ım. Öyleyse demek siz şimdi çoktan ölmüş olabilirsiniz. Değil mi ya, değil mi ya? Yine şansınız varmış. Gecenin karanlığı size yardım etmiş. Yok Bayan Lehman. Ay ışığı öyle parlaktı ki ben de tam yolun aydınlık tarafında bulunuyordum. Bu iş nasıl oldu anlatsanıza kuzum. Şimdi olmaz Bayan Lehman. Aksi gibi bugün tamamlanacak çok önemli işlerim var. Acele gitmem gerekiyor. Fakat arzu ederseniz size başka bir zaman her şey olduğu gibi anlatırım. Hatta isterseniz bu akşam. Eşinizle birlikte buyursanız hem soframa şeref vermiş olursunuz hem de... Ya sizin eve mi gelelim? Şöyle saat 8'e doğru. Ne dersiniz? Olur geliriz. O zaman size bütün başımdan geçeni anlatırım. Kocam başka yere söz vermediyse memnunlukla geliriz tabii. Buyurun beklerim. Çok naziksiniz Bay Breck. Hadi Allah'a ısmarladık. Bayan Lehman. Bir şey mi söyleyecektiniz? Size teşekkür ederim. Felaket günümde bana yakın ilgi gösterdiğiniz için. Günaydın Bay Bayala. Günaydın Bay Breck. Şöhrete ulaştığınızdan beri kendinizi nasıl hissediyorsunuz bakalım? Bu şöhretini hak etmedim. Nedense herkes olayı fazla ciddiye alıyor. Siz tabii anlıyorsunuz sanırım. Tabancanın bir başkasını öldürmek için atılmadığı ne malum. Ne diye elin adamı benimle böyle ilgilensin değil mi ya? Alçak gönüllülük numarasını bıraksanız iyi olacak. Size ateş edenin polis tarafından yakalandığını herhalde öğrenmişsinizdir. Ne? Ne diyorsunuz? Suçlu gerçekten ele geçmiş mi? Hala da bir şey bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz nedense. Durunuz bir dakika, gitmeyin. Canım biraz beklemez misiniz Bay Beyler? Lafımı daha bitirmedim ki. Size söylemek istediğim şey var. Ne aksiledim be. Ona da şey değil. Demek ki suçlu yakalamış ha. Günaydın. Sizi hangi rüzgar attı böyle? Hayrola Bay Breck? Niçin geldiniz yoksa patron size bir haber mi gönderdi? Bugünlerde yardımcı arkadaşa ihtiyacımız olacak diye bize bir şey söylemedi de. Hayır Bay Donald, patron çağırmadı beni. Zaten artık yardımcı olarak çalışacak değilim. Çünkü kardeşim Victor ısrarla beni kendi meclisine çağırıp duruyor. Hayır, buraya çalışmak niyetiyle gelmedim. Bir iş için bu taraflara yolum düştü de. O başka. Bir yere acele telefon edecek oldum. Halbuki rastladığım bütün telefon kulübeleri aksi gibi meşgul değil mi? Sahi mi? Ya. Ne tesadüf. Şanssızlık oldu mu işte böyle daha sabahtan bütün telefon kulübeleri dolar. Belki numara yapıyorum sanıyorsunuz ama inanın hangi kulübeye gittimse telefonlar hep meşguldü. İnandık Bay Breck. Buyurun telefonu kullanabilirsiniz. Nasıl olsa patron saat 10'dan evvel gelmiyor. Teşekkür ederim Bay Donald. Söyle bakalım dün gece sinema nasıldı Bay Grovski? Filmi gördünüz değil mi? Tavsiye ettiğiniz için gidip gördüm tabii. Alo. Şahser azizim, gerçekten mübalağa etmemişsiniz. Baştan başa iç açıcı. Elka Somer'in oyununa ne buyurulur? Bir kelime ile harika. İnsan kendinden geçiyor adeta. Alo. Alo, emniyet müdürlüğüm mü? Lütfen. Komiser Boyer'le görüşmek istiyorum. Ben Breck. Dün gece tabanca ile taarruza uğrayan. Ha, Breck ben. Hayrola, bir şey olmuş galiba. Nedir acaba? Alo. Alo. Komiser Boyer'le mi görüşüyorum? Evet, sizi dinliyorum. Ben Breck, Bay Komiser. Telefonda Breck konuşuyor. Biraz evvel bir ahbabım aradı, dedi ki şeymiş. Ne dedi? Bana ateş eden adamı yakaladığınızı söyledi. Öyle mi? Nereden aramış? Bilemiyorum. Kendisine bir şey soramadım çünkü çok acele işi vardı. Beni dinleyiniz Bay Breck. Şüphe üzerine birisini göz hapsine aldığımız doğru. Şüphe üzerine bütün mesele bundan ibaret. Şüphe üzerine mi? Evet, adamı belki tanırsınız. İsmi Jansen. Ha. Hayır. Pek hatırlayamıyorum. Canım, adam evvelce size bir köpek hediye etmiş olduğunu söyledi. Ha, şu Jansen. Evet. Ha, tamam, şimdi hatırladım. Fakat şey, ben onun suçlu olduğunu hiç tahmin etmem. Peki, Bay Komiser, sizden yeni bir haber var mı Bay Breck? Benden, hayır. Bence Jansen katiyen suçlu olamaz. Ama kim bilir, belki de. Fakat evvelce verdiği köpeği görmek için evime uğradıktan sonra... Siz bana köpeğiniz olduğundan hiç bahsetmemiştiniz. Fakat köpek sonra yanımdan kaçıp gitti. Ya peki Jansen bunu bilmiyor muydu? Biliyordu, kendisine söylemiştim. Fakat aradan epey zaman geçtiği için acaba bu arada geri gelmiş midir diye merak etmiş olacak. Bakalım, meseleyi anlarız. Sonra size durumu bildiririm. Hadi anlatmadık Bay Breck. Teşekkür ederim, güle güle. Söyleyin bakalım Bay Jansen, nerede kalmıştık? Konuşmamızdan anladınız değil mi? Telefondaki Bay Breck'ti. Adını açıkça söylediniz. Fakat nedense sizi birdenbire hatırlayamadı. Hatırlamak işine gelmemiştir de ondan. Ya neden acaba? Birbirimizden pek hoşlanmayız da. Halbuki sizin hayvanlara büyük sevginiz varmış değil mi? Evet, ama hayvan sevgisinin bununla ne ilgisi var? Doğrusu kendi hesabıma hoşlanmadığım bir adama köpek hediye etmem de ben. Önceleri aramız açık değildi ki. Onunla nereden tanışırsınız? Breck'le yalnız göz aşinalığımız vardı. Onunla akşamları sık sık deniz kıyısında karşılaşırdık. Yaşını başını almış, sakin ve yalnızlığı seven bir adamdı. Evet. Kendisini kimsenin görmediğini zanneder, kendi kendine konuşurdu. Yürüyüş yapmaya da bayılırdı. Köpeğim Bob'a gelince koşmayı ve denizde yüzmeyi seviyordu. Bir ara Bob'la öteki köpeklerimi en kısa zamanda şuna buna dağıtmak zorunda kaldım. Çünkü bir müddet cezaevinde yatmam gerekiyordu. Adli sicil kartıma göz atınca evvelce hapse girmiş olduğumu hemen anlamışsınızdır. Demek ki dün gece Breck'in evine sadece Bob'u görmek için gitmiştiniz, öyle mi? Köpeğimin nerede olduğunu öğrenmek istiyordum. Onun yanında değil miydi? Kaçıp gitti demişti bana. Gecenin 11'inde mi geldi köpek aklınıza? Breck'in her zaman o saatlerde eve döndüğünü öteden beri biliyordum. Peki ne diye yanınıza tabanca almışsınız? Yanımda tabanca yoktu ki. Zaten hiçbir zaman tabancam olmamıştır. Demek ki sadece Bob'u merak etmiştiniz. Yani hayvan sevginiz dolayısıyla. Fakat sonra birdenbire caddeden koşarak oradan uzaklaşmışsınız değil mi Bay Jansen? Gidip soluğu meyhanede aldığınıza göre herhalde ansızın hararet basmış olacak. Hayır, tabanca seslerini duyduğum için oradan hemen kaçtım. Demin de böyle söylemiştiniz. Fakat size silah atmadığımı da söylemiştim. Birden öylesine korkmuştum ki. Bunun için yolunuzu şaşırıp doğruca Bayan Köster'in bahçesine daldınız demek. Hayır. Pekala da dalmışsınız. Çünkü sizi görüp tanıyanlar var. Ben bahçeye falan girmedim. Caddede koştum. Kalbimin dayanacağına güvenseydim çok daha uzaklara koşacaktım. Çünkü insan bir kere benim gibi sabıkalı olmaya görsün. Artık ondan her şey beklenebilir. Fakat siz cezaevinde cinayet yüzünden yatmamışsınız ki. Evet, ama ne olsa bir kere hapse girmiştim. Nerede bir suç işlense bu suç her zaman evvelce cezaevinde yatmış olanlara yüklenir. Halbuki ben yeniden hücreye kapatılmak istemiyorum. Silah patlar patlamaz aklım başımdan gitmişti. Hapisten çıktığım günden beri yakınımda herhangi kötü bir olay patlak... Böyle sürekli korku içinde yaşamaktan insan bazen dünyaya geldiğine bile pişman oluyor. Öyleyse Bay Breck'e bu yüzden mi kin besliyorsunuz? Kin mi dediniz? Evet. Bu kelime biraz mübalağalı. Böyle adamın nesine kinleneyim? Benim eski dosyalarımı karıştırırsanız anlarsınız. Ben o vakitler dost sandığım bir kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için hapse girmeyi göze almıştım. Halbuki Breck benim hiçbir zaman dostum olmamıştır ki. Bugün zaten artık kimseyi kendime dost bilmiyorum. Çünkü kime canım dedimse bana canın çıksın demiştir. Yoksa hayvanları bunun için mi bu kadar seviyorsunuz? Fakat hayvan sevgisinde bir derecesi var Bay Jansen. Köpeğiniz gerçekten kaçıp gitmiş olamaz mı sanki? Söyleyiniz rica ederim. Bir köpek kaçınca nereye gider? Eski sahibinin evine mi yoksa yabancıların yanına mı? O günlerde cezaevinde yattığınıza göre... Evet, ama böyle olduğunu Bob bilemezdi ki. Fakat eski evimizi biliyordu. Bana anlattıklarına göre öteki köpekler arada bir yeni efendilerinden kaçıp gelir ve benim evde olup olmadığıma bakarlarmış. Örneğin Peggy ile Cora böyle kaç kere uğramışlar. Halbuki Bob bir kere olsun gelmemiş. Onun için Bay Breck yalan söylüyor. Peki neden yalan söylesin? Galiba bu adama gerçekten kinliyim. Bir bakıma onu kendime benzetiyorum. Bazen insan aynadaki suratından bile nefret edebilir. Çünkü benliğinin çöküntüsünü aynada belirli olarak görmüştür. Black de böyle. Benliğini yitirmiş bir adamdır. Siz misiniz Bay Break? Kardeşin evde mi? Bilmiyorum. Bir bakayım. Bugün evdedir o. Benimle görüşmek için vakti de vardır. Ona sadece başıma geleni söylesen yeter. Beni öldürmek için üzerime ateş ettiler. Olur şey değil. Bunu söyleyin kendisine. Peki, evliyse söylerim. Victor, bak abin geldi. Kardeşini vurmak için ona ateş ettiler, biliyor musun? Victor, bakalım şimdi bana nasıl davranacaksın? Yoksa yine kendini evde yok mu dedirteceksin? Bizim kız herhalde yanlış duymuş olacak, değil mi? Hayır, yanlış değil, doğru maalesef Diana. Fakat böyle bir şey nasıl olur? Anlatırım sana. İyi ki sizleri evde buldum. Aha, ne yazık ki Victor evde yok. Gene mi evde yok? Az evvel yola çıkmış, geliyormuş. İşleri vardı da. Hep işleri vardır ve yoldadır. Evet, her zaman böyledir. İçeri gelsene Albert. Ben sanıyordum ki... Ama gene de bu havadis seni biraz sastı ha Diana? Sakın Victor kendini evde yok dedirtiyor diye aklına bir şey gelmesin, rica ederim. Yok canım, ne de olsa kardeşi değilim. Dün gece neredeyse beni pis pisine öldüreceklerdi. Albert, sakın bu işte bir yanlışlık olmasın. Hayır, bir yanlışlık olması maalesef imkansız. Keşke kurşunların başkası yerine yanlışlıkla bana atılmış olduğuna inanabilseydim. O zaman yüreğime su serpilirdi. Fakat öyle ki ben ay ışığı altında yolda duruyordum. Biliyor musun, dün geceki kadar parlak mehtap hemen hiç olamazdı yani. Silah atan da benden en fazla 10 metre ötede olabilirdi. Birbiri ardından iki el silah patladı. Kurşunların ıslığı vız vız böyle kulağımın dibinden geçti. Bu kurşunlar bana atılmıştı tabii. Fakat Albert, doğrusu bu olayı bir türlü kafama almıyor. Benim de almıyor. Durup dururken ne diye beni adam yerine koymaya kalksın, değil mi? Öyle demek istemedim canım. Düşündüklerini açıkça konuşabilirsin Diana. Sence ne kadar değersiz olduğumu biliyorum. Hiç de değil canım. Eskiden bana önem verirdin. Evet, bir zamanlar başkaydı. Hatta bir keresinde seninle deniz üstünde baş başa bütün bir gece geçirmiştim. Rica ederim Albert. Evet evet. Fakat sonra Victor ortaya çıktı. Albert. Şu kibarların okulu, yatılı okulu bitirip gelmişti. Rica ederim, beni yanlış anlamadı yani. Ben kardeşimi severim Diana. Aslında senin için o benden daha uygundu. Her şeyden evvel kalıbı kıyafeti bakımından sana daha yakışıyordu. Sen o zamanlar çok aklı başında davrandın. Bundan ötürü ne sana ne Victor'a kimli değilim. Hislerime kapılıp başınıza bela kesmeye ne hakkım vardı? Albert, her zamanki gibi insanı iğneliyorsun. Her zamanki gibi mi dedin? Öyle ya. Öyleyse en iyisi ben hemen kalkıp gideyim. Evet. Peki de dün geceki kurşundan söylediğin gibi bana yanlışlıkla atılmıştır, kim bilir. Ne diye seninle oturup çene yarıştırıyorum böyle? Nasıl olsa her defasında konuşmamız densizleşiveriyor. Tek benim kötü niyetim yüzünden böyle oluyor, değil mi? Tabii yani? Öyle. Halbuki bilsen sinirlerimi frenlemek için nasıl gayret gösteriyorum Diana. Yoksa sana bambaşka şeyler söylemek isterim. Bunun için zaten sana fırsat vermem ki. Victor, iyi ki geldin. Bak, dün gece Albert'e birisi ateş etmiş. Evet. Başından geçenleri sana etraflıca anlatabilir. Victor, demek ki gerçekten evde yokmuş. Buraya yine Diana'yı sinirlendirmek için mi geldin? Bak katiyen, inan ben... Ateş ettiler ne demek oluyor? Sana kim ne diye silah atsın? Olsa olsa mahalle çocukları mantar tabancası patlatmışlardır. Victor ya. Benim her şeyimle alay etmesini ne iyi bilirsin. Halbuki bu olaydan senden başka herkes heyecan duydu. Hatta bürodaki arkadaşlar. Hadi uzatma da olanı biteni anlat. Çünkü yapılacak bir sürü işim var. Sonra misafirlerimiz falan da gelecek. Nasıl hayır, benim de misafirlerim var. Akşam 8'de Lehmanlar gelecekler bana. Ne yaparsın, kendi kendilerini zorla davet ettirdiler. Gelmesinler diye bir mazeret uydurursun, olur biter. Öyle ya, sen olsan böyle yapardın tabii. Sen reddetmesini de beceremezsin, bilirim. Senin suratına tükürseler yüzünü siler, bir de üstelik teşekkür ederim dersin. Sen ancak senin iyiliğini isteyenlerden dikenli sözlerle öc almasını bilirsin. Fakat başkaları olduğumu silersin. Ne yazık ki herkes de senin kardeşim olduğunu biliyor. Victor, bak inan ben... Sana her zaman aynı şeyleri tekrarlamaktan usandım artık. Belki bu sefer bu şehirden çıkıp gidersin. Eğer anlattıklarını kavrayabildimse sen açıkça tehdit ediliyorsun besbelli. Dinle, beni dinle Viktor. Biliyorum senin benden nefret etmen elbet sebepsiz değil. Fakat ne de olsa senin pisi pisine öteki dünyayı boylamanı arzu etmem tabii. Viktor, öteki biri kim ne derse desin bizim aramızdakiler hep anlaşmazlıklardan doğuyor. İnan, ben böyle olsun istemiyorum. Fakat nedense hep terslikle karşılaşıyorum. Halbuki biz seninle karşılıklı geçip her şeyi etrafıyla görüşebilseydik. Benim teklifimi biliyorsun. İşte senin eve 40.000 veriyorum. Bu parayla her yerde bir iş tutabilirsin. Şöyle seni kimsenin tanımadığı, kimsenin seni tehdit etmeyeceği ve bizim birbirimizi karşılıklı rahatsız etmeyeceğimiz bir yere gidebilirsin. Şu halde lütfen kararını ver artık. Merhaba. Siz Bay Schmidt'siniz değil mi? Şu çimenliğinin güzelliği dillerde dolaşan bahçıvan Edward Schmidt. Siz de polistensiniz herhalde. Bugün emniyete uğrayacağınızı sanıyorduk. Dün gece sizi nedense bulamadık. Polise verecek ifadem olmadığı için rahat yürekle gidip içebilirdim. Ben sade silah seslerini duydum, o kadar. Bu nokta bizi ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren nedir öyleyse? Bay Breck'le aranız nasıldır, söyler misiniz? O adamla yıldızım hiç barışık değildir. Peki neden Bay Schmidt? Ne hiç? Komşu anlaşmazlığı. Zaten böyle kaypak adamlardan hiç hoşlanmam. Üstelik aramızda bir de köpek meselesi geçti. O günden beri Breck'le ne zaman karşılaşsam cinler tepeme çıkar. Halbuki o bana hala yaltaklanıp duruyor. Söylediğiniz köpek hikayesinin aslı nedir? Siz polisten olduğunuza göre her şeyi etraflıca bilmek istersiniz. Hı-hı. Onun için anlatayım. Bir köpeği vardı. Adı Bob'du. Bob. Evet. Çok sevimli bir hayvandı. İlk zamanlar ikisi de birbirleriyle can ciğer kuzu sarmasıydılar. Fakat sonraları Bob arada bir bana gelmeye başladı. Tabii Breck bütün gece şehirde işindedir. Bob bizim bahçede koşar dururdu. Hayvanın rahat bir kulübesiyle bol yiyeceği vardı ama ne olsa yalnızdı. Bahçe çitinin aralığından ikide bir bizim tarafa geçerdi. Böylece köpekle kaynaşmış olduk. Fakat günün birinde Breck durumu anlayınca kızılca kıyamet koptu. Biliyor musunuz, ben bir hayvanın dövülmesine hiç dayanamam. Yoksa bu yüzden kavga mı ettiniz? O dakika Bayan Köster beni çağırmasaydı kıyasıya kapışacaktık. Bir taraftan da Bayan Lenz beni sımsıkı tutmuş bırakmıyordu. İşte şu çitin yanında duruyorduk. Breck hemen oradan kalın bir çıta söktü. Ne anlaşılan bu çıtayla da? Bilseniz kızgınlıktan nasıl köpürüyordu. Zır deli olup çıkmıştı. Birden Bayan Köster bana seslenince bu ses Breck üzerinde bir soğuk duş etkisi yaptı. Bu yüzden bocalayıp Bob'u elinden kaçırdı. Anladığıma göre Breck Bayan Köster'e karşı pek ilgisiz değil. Eskiden bu hanımı Breck şöyle arada bir ziyaret ederdi. Sonraları sık sık kapısını aşındırarak bayanı galiba rahatsız etmeye başlamıştı. Size bütün bildiklerimi söyledim işte. Bob ne oldu sonra? Kuzum, siz köpeği mi araştırıyorsunuz yoksa dün gece ateş edeni mi? Bu şey yani, sözün gelişi bu. Siz çimlerinizle uğraşırken arada bir de kuşlara göz atmaz mısınız sanki? İyi mi? Evet. Bob birden kayıplara karışmıştı. Geçenlerde eski sahibi gelip köpeğini sordu. Ben hayvanın dayak yediğini falan söylemedim. Öyle sanıyorum ki adam sıfır numara köpek budalası. Şu Bayan Lenz'in geceliğin görmüş olduğu gölgeyi siz görmediniz değil mi? Hayır. Belki de bu gölge sahibinin atılan silahla hiçbir ilgisi yoktu. Öyle olsa gerek. Umarım ki öyle olsun. Ne demek istiyorsunuz? Çünkü o gölge sizdiniz Bay Schmidt. Alo. Telefonda Breck konuşuyor. Ben Breck. Adresim Ihlamur yolu numara 9. Sizden Bayan Lehman için bir ricada bulunacağım. Hani şu Ansem Caddesi'nde oturan Bayan Lehman. Ha. Kendisi müşterilerinizdendir değil mi? Ha. O halde Lehmanların akşam yemeklerinde tercihan neler yediklerini bilirsiniz. Ha. Kendileri bana bu akşam yemeği misafir gelecekler. Onlara çok çok iyi ikramda bulunmak istiyorum. Şimdi sizden ricam şu. Bana güzel, çeşitli bir menü hazırlatınız lütfen. Evet. Bunların hepsini birazdan adresime yollayınız lütfen. Çok teşekkür ederim. Alo. İyi akşamlar. Telefonda Breck konuşuyor. Ha, evet. Adresi Bıglamur yolu numara 9. Sizden bir ricam var. Bayan Lehman, hani Ansam Caddesi'nde oturan Bayan Lehman'ın çiçeklerini her zaman mağazanızdan aldığını sanıyorum. Ha, tamam. Kendisinin en çok hangi çiçekleri sevdiğini herhalde bilirsiniz. Lehmanlar bu akşam bana misafir gelecekler. Onları güzel bir şekilde ağırlamak istiyorum da. Tamam. Öyleyse bana lütfen o çiçeklerden büyük bir buket yollar mısınız? Teşekkürler. Mağazanızda bulunanların en güzelinden seçiniz lütfen. Tekrar teşekkür ederim. Tahmininiz bu defa da doğru çıktı komiserim. Hangi tahminim? Bayan Lenz'in görmüş olduğu gölge olsa olsa bahçıvanın gölgesidir demiştiniz ya. Bunu kesin olarak nasıl ortaya çıkardınız? Valla bahçıvanla görüşürken dayanamadım. Gölge hikayesini birden yüzüne vurarak ona gerçeği itiraf ettirdim. Ne yolda itiraf etti? Öğrendiğime göre Bayan Lenz bahçıvanı çok kıskanıyormuş. Bahçıvansa güzel bir garson kıza tutkunmuş. Geç vakit eve gizlice alt kattaki odasına döndüğü sırada Bayan Lenz tabanca seslerini duyup odasından dışarı fırlayınca holde her ikisi burun buruna gelmişler. Demek ki bahçıvan da Bayan Lenz'in o andaki heyecan ve şaşkınlığından faydalanarak gece ortalardan kaybolmuş. Bana kalırsa bu açıklamanın mantığa aykırı tarafı yok değil mi? Öyle. Bahçıvanı sorguya çeken ben değil sizsiniz. Bunun için gerçek durumu siz daha iyi değerlendirebilirsiniz. Doğrusu bu adam benim üzerimde kötü bir izlenim bırakmadı. Bunun dışında bir şey daha öğrendim ki komiserim, bence çok ilginç. Bay Breck çalıştığı müessesede son aylarda daimi memur kadrosundan çıkarılmış. Yeah. Evet evet, ancak arada sırada yardımcı eleman olarak çalışıyormuş. Fakat gene her gün erkenden şehre iniyor, etrafa da sözde müessesede önemli işler görüyormuş gibi tavır takınıyor. Böyle davranması oldukça tuhaf. Ben de öyle düşünüyorum. Şehirde bütün gün ne yapar bu adam? Dur bakalım, bunu öğreniriz Harry. Zaten yeni bir ipucu bulmamız gerekiyor. Çünkü üzerinde önemli durduğumuz gölgenin altından ortaya suçsuz bir bahçıvan çıktığına göre tek dayandığımız nokta suya düşmüş oldu. Hı-hı. İyi ki elimizde bir de Jansen var. Onun durumunu yakından incelemek istiyorum. Ne yazık ki bunda da geç kaldınız. Neden? Çünkü ben adamı az evvel serbest bıraktım. Söz vermiştiniz değil mi? Ne yapalım? Geliriz demiş bulundunuz bir kere. Victor'a kalırsa sizleri misafir etmemeliymişim. Fakat hem davet edip sonra da vazgeçtim derim Bayan Lehman. Kaldı ki ben suratıma tükürülünce üstelik bir de teşekkür ederim diyen pısırığın biriyim. 8'i geçti Bayan Lehman. Benim bütün hazırlıklarım tamam. İşte hoşunuza gidecek çiçekler, yemekler, içtiğiniz içkiler hepsi hazır. Üstelik dün gece patlayan koşulların heyecanlı hikayesini de kendi ağzımdan dinlemiş olacaksınız. Ne olur bekletmeden geliniz artık canım. Manalı sözlerle beni hırpalamaya kalkmazsanız geçmişteki dedikoduları unutur pekala sizi bağışlayabilirim Bayan Lehman. Fakat hala gelmediğinize göre şu anda kocanızla aranızda neler konuşmakta olduğunuzu yanınızdaymışım gibi çok iyi tahmin ediyorum. Peki ama neden gitmeyelim Ralph? Gidersek uzun boylu oturmamıza lüzum yok ki. Böyle ölümden kurtulmuş bir adamın evine gitmek fırsatı bir daha çıkar mı sanıyorsun? O adamla ahbaplık kurmak istemiyorum. Adamcağızda ne alıp veremiyorsun anlamıyorum. Ne o? Yoksa senin bu heriften bir şikayetin kalmadı mı artık? Aman canım, geçen geçti artık. Öyleyse yalnız git efendim. Öyle bir adamın evine nasıl yalnız giderim? Neden gidemiyormuşsun? Çok densizsin Ralph. Davetini canla başla kabul ettiğine göre demek ki kendisiyle yeniden görüşmüşsün. Halbuki daha geçenlerde böyle iğrenç bir yaratıkla artık tek kelime konuşamam diye yeminler eden sen değil miydin? Bir insanın senin kadar vurdum duymaz olması korkunç bir şey. Her akşam televizyonun karşısına geçip cinayet piyesleri seyretmek için can atan sensin. Kitap olarak da eve polis romanlarından başkasını sokmazsın. Fakat hayatta gerçek bir cinayetle karşılaştın mı, bu olay komşunda bile olsa gene de kılın kıpırdamıyor. Fakat böyle bir olay seni pekala değiştirebiliyor değil mi? Ne gibi? Breck denilen bu herifle hiçbir kimse senin kadar uğraşmamıştır. Hayır, doğru değil bu söylediklerin. Bence bütün suç senindi. Çünkü senin ağzından zaten dedikodudan başka laf seyrek çıkar. Madem ki bu adamı bu kadar savunup duruyorsun, o halde neden evine gitmek istemiyorsun? Ben hiçbir gün bu adamla ilgilenmedim. Ne ondan yana ne de ona karşı oldum. Bütün mesele bu heriften hoşlanmıyorum. Ben kalkıp kendisine ateş etmem ama birisi onu vurup öldürürse bunun için hani yasta tutmam. Ve herhalde bu civarda kimse de tutmaz. Demin ne demiştin bakayım? Ha? Ben yalnız dedikodu yaparmışım öyle mi? Senin ağzından ancak seyrek olarak başka söz çıkar dedim. Çünkü ben de nihayet bir kimseyle konuşmak ihtiyacındayım. Seninle oturup konuşamıyorum ki. Çünkü sen sümüklü böcek gibi kabuğuna çekilmiş bir yaratıksın. Fakat ben senin gibi değilim. Benim bir başkasıyla görüşmeye ihtiyacım var. Sen de bu başkalarını dedikodu sayesinde kolayca tavlarsın değil mi? Ben öylesine yalnız bir insanım ki. Hep öyleyiz. Hem artık beni rahat bırak. Çünkü neredeyse program başlamak üzere. Ralf! Eğer şimdi televizyonu açıp seyre başlarsan ben de evden kaçar giderim. Çıkarken anahtarı yanına almayı yine unutma sakın. Hiç değilse ben telefonla konuşuncaya kadar sabret. İlle şu dakikada telefon etmen lazım mı? Merak etme. Yolu yordamı çok iyi bilirim. Alo? Bay Breck, siz misiniz? Ben Bayan Lehman. İyi akşamlar Bayan Lehman. Öyle üzgünüm ki Bay Breck. Maalesef size bu akşam gelemeyeceğiz. Çünkü kocam birden rahatsızlandı ve hemen yatağa girmek zorunda kaldı. Biliyor musunuz Bayan Lehman? Bana misafir geleceğinizi büsbütün unutmuştum. Öyle. Bu akşam bana gelecektiniz değil mi? Nasıl? Size geleceğimizi unutmuş muydunuz? Özür dilerim. Efendim, kafam öylesine karışık. Haklısınız, anlıyorum. Hatta sizin için davet etmiş olduğumu bile şimdi birden hatırlayamadım. Bize başınızdan geçenleri anlatacaktınız. Öyleydi. Bay Breck. Buyurunuz efendim. Ne olur, hazır telefonu açmışken şu olup biteni çabucak anlatıverseniz bana. Maalesef imkansız. Çünkü şimdi evde bir alay misafir vardı. Öyle mi? Ya iyi geceler bayan ama çağırdılar. Geliyorum çocuklar. Eşinize geçmiş olsun. Yalan söylüyorsunuz Bayan Lehman. Biliyorum kocanız yatakta falan değil. O şimdi televizyonun karşısında zevksiz alacalı koltuğa kurulmuş oturuyordur. Bunu nereden biliyorum? Çünkü siz perdelerinizi hiçbir gece iyi kapatmazsınız ki. Bense geceleri sokak aralığında dolaşır dururum. Perdelerin aralıkları beni çeker, tıpkı yanan ampullerin pervaneleri çektiği gibi. Demek başımdan geçenleri anlatmamı istiyorsunuz. Bilseniz size ne çok şeyler anlatabilirdim ben. Örneğin beyazları anlatırdım. Beyazlar odaların ışıklarını çok zaman söndürmezler. Karı koca arasında öyle şeyler geçer ki. Bunlar işte tam size göre anlatılacak şeylerdir Bayan Lehman. Gördüklerimi size bir bir anlatsaydım, işittiklerinizi bütün mahalleye ne de güzel yayabilirdiniz. Benden duyduklarınız dilinizin ucunda çabucak eriyiverir, etrafa dağılır giderdi. Bununla beraber hani siz de çok tedbirsizsiniz. İncecik yeşil konverzonunuzda odanızda nasıl serpe serpe dolaştığınızı bilirim. Kocanızın gözleri televizyon seyretmekten başka işe yaramadığına göre bu açık saçıklığın kime ne faydası var ki sanki Bayan Lehman? Zaten sizi alan almış, satan satmış bir kere. Bu gece ne diye buraya gelmekten vazgeçtiniz? Bütün sevdiğiniz yemeklerle sevdiğiniz içkiler şurada. Bakın nasıl bekleyip durduğunu bir bilseniz. Kim o? Hayrola Albert? Victor. Kendi kendine mi konuşuyordun? Canım kardeşim, demek eve misafir geldin ha? Gel bakayım şöyle otur. Hay oradan kalk, öbür taraf daha iyi. Hay yok. Ha şuna otur. Hadi istediğin gibi ye iç. Buyur, afiyet olsun. Biraz evvel Lehmanlara telefon ettim. Onları kabul edemeyeceğimi söyledim. Çok haklısın. İnsanları sırasında reddetmesini bileceksin kardeşim. Anlaşılan asıl Lehmanlar senin davetini reddetmiş olacaklar. Öyle mi? Benden böyle bir davranış beklemezdin değil mi Victor? Fakat insan bazen aldanabilir. Bakarsın her zaman herkesten korkup kaçan bir sokak köpeği bizden saldırıp insanı hart ısırır. Diana ile seni konuştuk Albert. Yok canım. Demek aranızda beni konuştunuz ha? Diana da benim gibi buradan senin uzaklaşman gerektiği düşüncesinde. Ticaretten senin kötü reklam oluyorum diye mi? Yok hayır. Burada hayatın tehlikede olduğu için. Demek ki benim hesabıma tasarlanıp duruyorsunuz. Sen insan seninle bir kerecik olsun akıllı üstü konuşamaz mı? Şuradan bir sandviç alabilirim diye mi? Al rica ederim. Ne istersen al ye. Bilirsin sen candan karşıladığım ve evime 40 yılda bir gelen misafirimsin. Suç bende değil. Yok canım senin gibi bir adam suçu hiçbir zaman üstüne alamaz. Sadece kendi yolunda yürür. Bu bir tabiat kanunudur. Kuvvetli olan her zaman kendine yolunu açmasını bilir. Bakıyorum iyi şeyler hazırlamışsın Lehmanlar için. Ben evimde her zaman iyi şeyler bulundururum. Ne zamandan beri tekrar içmeye başladın? Meraklama. Bana vaktiyle yaptırdığın periskürü gözümü öyle yıldırdı ki beni yolladığın sanatoryumda insanın gözünün yaşına pek bakmıyorlardı. Alkolik olasın diye ben mi zorlamıştım seni? Yok, komşular zorladı. Ne dedin? Senden başka kim zorladı diye soruyorum. Kuzum sana ne oluyor böyle? Sana soruyorum. Başka kim sebep oldu? Demek böyle ha? Sen gelsene bakayım şuraya. Şöyle hop de bir kere. Hadi. İskide değilim ben. Ağzıma damlasını koymuyorum. Kardeşe bak. Bu benim kardeşim ha? Kendi kendime kaç defalar tekrar etmişimdir. Madem ki bu senin kardeşin, onunla iyi geçinmek zorundasın. Hatta onu sevmen lazımdır demişimdir. Fakat ne yazık ki korkunç bir aşağılık duygusu iliklerine işlemiş senin. Hatta vaktiyle elinden Diana'yı alman bile üzerinde önemli bir tepki yapmamıştı. Victor. Bana Diana'nın lafını etmen rica ederim. Aslına bakarsan Diana benim öyle pek fazla hoşuma gitmiş değildi. Ben sadece senin bir kerecik bana yaltaklanmayıp erkeklik onurunu nasıl savunacağını görmek istemiştim. O ara seni pekala öldürebilirdim. Halbuki sen ne yaptın? İçmeye başladın. Kendimi içkiye vermem senin daha çok işine gelmemiş miydi? O günlerde babamız ölüm döşeğiyle ticarethane insanı devretmek için notarıyla son konuşmalarını yapıyordu biliyorsun. Bense boyuna dolaşıp seni meyhanelerden dışarı çıkarmıyor muydum? Bak doğrusu bu işi güzel becerdin. Herkesin önünde beni dövmesini iyi bilirdin. Kan içinde bırakıncaya kadar döverdin beni. Elinden Diana'yı aldığım halde meyhanelere girdiğim zaman sen ne yapardın halbuki? Zil zurna sarhoş. Üzerime saldırıp beni gebertmeye kalkacak yerde kollarını açar. Victor'cum, canım kardeşim, gel abini ne olur. Bak bana karşı iyi davran Victor diye yalvarırdım. Sense? Hı? Ben çamurlarda yuvarlanırken beni herkese gösterip üstelik Diana'yı da oralara getirir. Gel de şunu kılığımı gör derdin. Albert. İşte sen. Evet, sendin bana böyle davranan. Sen adam akıllı oynatmışsın. Şimdi kalkmış diyorsun ki tehdit ediliyormuşum ben. Zaten sen doğduğun günden beri beni ne vakit tehdit etmedin ki? Bir zamanlar sadece Albert adı geçen evimizde sen dünyaya gelir gelmez artık boyuna Victor. Yalnız Victor adı duyulmaya başladı. Evet, daha sen kundaktayken bile kardeşini bertaraf etmek için, yani beni yavaş yavaş öldürmek için ne yapmak gerektiğini biliyordun. Sen böyle davranmaktan hiç bir gün geri kalmadın. Görüyorum ki sen birdenbire saldıran sokak köpekleri gibi davranmak için bütün çabanı harcıyorsun. Ama çok geç kaldın azizim, çok. Artık kimseleri kandıramazsın. Hatırlıyor musun? Hani bir gün beni bir ağaca çıkart. Hatırlıyor musun onu? Kendini ağacın tepesine oturmuş, güler yüzle hadi yukarı gelsene Albert diye beni kandırıp yanına çağırmıştın. Fakat ben yanına tırmanır tırmanmaz... Şöyle hafifçe dürtünce senin paldır küldür aşağıya düşeceğini nereden bilirdim? Ben de kardeşimin beni boşluğa yuvarlayacağını aklıma getirebilir miydim? Bu yüzden sonra başıma ne dertler açıldığını bilirsin. İşte o gün bugün çarpık bir insan oldum ben. Sağ omuzum, sol omuzumdan biraz daha yüksek kaldım. Öyle değil mi? Birden göze batmamakla beraber yine de böyle olduğu bellidir. Hiç değilse insan bunu hisseder. Evet, çarpıklığımı kendim hissediyorum. Gün geçtikçe beni büsbütün çökertmek istedin. İşte şimdi yeniden aynı amacı görüyorsun. Buraya sana şunu söylemek için gelmiştim. Hayır, ben burada kalıyorum. Şuradan şuraya gitmeyeceğim. Burada, bu evde kalacağım ben. Nasıl istersen. Benim tekrar içmeye başlayacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. İçersen zaten %100 tımarhaneyi boylarsın. Tımarhane mi dedin? Ve girince de artık temelli orada kalırsın. Akıl hastanesine girecek olursam senin büyük firmanın ismim yüzünden yere kilenmesi ihtimali ortadan büsbütün kalkmış olur değil mi? Demek benim yeniden içmeye başlayacağımı hala umuyorsun ha? Kendini böyle bir umuda kaptırdınsa daha çok beklersin Victor. Yeniden içmesen bile sende bu herkesten kuşkulanıp kuruntu etmek illeti varken nasıl olsa akıl hastanesini boylayacağını biliyorum. Hem bu çok sürmeyecektir. Fakat belki de şu dün geceki adam seni önceden temizleyebilir. Gelecek sefere daha iyi nişan almasını bilecektir elbet. Yani senin için nasıl olsa kurtuluş yok. Victor, gel kardeşim. Sen benim kardeşimsin Victor. Victor. Fakat insan bazen pekala aldanabilir. İnsan bir yapıyı harabe haline getirebilir. Taş taş sökerek onu yıkabilir. İşte sen de beni böylesine yıktın Victor. Sen yolunda yürümek için beni rahatça çiğneyerek geçip gidebiliyorsun. Evet, adımların her gün beni ezerek geçtiğini duyuyorum sanki. Sanıyorsun ki ben her zaman teşekkür ederim diyeceğim ha? Hayır, demeyeceğim artık. Göreceksin. Senin sonun da benimkinden parlak olmayacak. Komiser, bu yerle görüşmek istiyorum. Çabuk lütfen. Bay komiser, siz misiniz? Telefonda Breck konuşuyor. Siz bana dün gece iyi düşünün size kim silah atmış olabilir demiştiniz. Ben de düşünüp taşındım, uzun uzun düşündüm komiserim. Ve nihayet korkunç bir sonuca vardım. Her şeye rağmen size durumu açıklamak zorundayım. Hayatım boyunca beni öz kardeşim Victor'dan çok kimse tehdit etmemiştir. Şehirde onun ismini bilmeyen var mıdır? Herkes bilir. Fakat silah atmak Victor'un usulü değildir. Onun başka gaddarca vasıtaları vardır komiserim. Şu var ki ben artık iyice vurdum duymaz oldum. Bir insan durmadan kötek yerse o zaman iki şeyden birini seçmesi gerekiyor. Ya mahvolup gitmek ya da davul gibi tokmaklanmaya katlanmak. En sonunda Victor durumu sezdi. Kötek de beni yok edemeyeceğini kavradı. Şu halde başka bir çare bulması gerekiyordu. Pekala bir katil kiralayabilirdi. Parayla her şey sağlanabilir komiserim. Bunu siz de bilirsiniz. Victor zaten para babasıdır. Evet, şimdi bakın, kendisi biraz evvel açıkça şöyle dedi. Bilmiş ol, sana gelecek sefer ateş ederken dün gecekinden daha dikkatli nişan alacaklar. Size bundan fazla bir şey söyleyemem Bay Komiser. Çünkü Victor nihayet kardeşimdir. Daha fazlasını söylemeye dilim varmıyor. Evime gelmekte çok ihtiyatsızlık ediyorsunuz Bay Jansen. Biliyorsunuz polisler dün geceki suçluyu ararken sizden çok şüphelendiler. Benim bu işle ilgim olmadığını komiser iyice anladı. Bunun için istediğim yere gidebilirim. Fakat böyle gece saatlerde evime gelmeniz doğru mu? Saat daha 9:30 geçiyor. Görüyorsunuz ki misafir için hazırlanmış, bekliyorum. Misafirleriniz gelince giderim ben Bay Breck. Peki, şimdi benden ne istiyorsunuz? Bob için yeni bir şey işittiniz mi diye soracaktım. Nedir bu? İkide bir Bob için karşıma dökülüyorsunuz. Başka hiç derdiniz yok mu sizin kuzum? Dert etmesem haber alabilir miyim diye buralara kadar gider miydim? Dersiz insanlar zaten hayvanlara pek öyle düşkün olmazlar. Hangi derdinizi gidersin diye acaba kendinize köpek edinmiştiniz? Orası sizi ilgilendirmez. Biliyorum. Yalnızlık yüzünden değil mi? Bob için yeni bir haber yok mu onu söyleyeyim bana. Yalnızlık yüzünden değil mi? Gözlerimin içine bakıp durmayın öyle. Beklediğiniz cevabı alamayacaksınız benden nafile. Kuruntularınızı giderirseniz diye sizinle dertlerimi paylaşacağımı sanıyorsanız boşuna bekliyorsunuz. Kuruntularımın mı? Şaşıyorum. Bir köpekle bile baş edemedim. Bu sizin düşünceniz. O hayvancağız bana ne kadar düşkündü bilir misiniz? Halbuki sizin yanınızdan kaçıp gitti. Size bir köpek bile katlanamıyor. Köpeğe benim ihtiyacım yok ki. Benim işim insanlarla. Şöyle etrafınıza bir göz atın bakalım. Görüyorsunuz. Ne? Çiçekler, mezeler, içkiler var. Ben misafir bekliyorum. Bana lehmanlar gelecek. Onlar benim dostumdur. İstersem her gece evim ahbaplarla dolup taşar. Köpeklere ancak sizin ihtiyacınız vardır Yansın. Lehmanlar bu eve ancak yemek ve içkilerin hatırı için gelirler. Yoksa sizin güzel gözleriniz için değil. Öyle olduğunu çok iyi bilirsiniz Breck. Size kimsecikler sokulmaz. Hatta bir köpek bile. Öyle olmasaydı Bob şimdiye kadar size çoktan dönerdi. Dönebilseydi elbet gelirdi. O benden kaçmadı. Hayır, onu ben def ettim buradan. Nereye? Köpek budalası sende. İnsan bir köpeği istemezse nereye def eder? Söyleyin Bob'u ne yaptınız? Öldürttüm. Nankörite o kadar da bakmıştım. Hiçbir eksiği yoktu. Kulübesi, yiyeceği her şeyi tamamdı. Akşam işimden döndüğüm zaman Bob sanki ne diye hala dışarıda kalıyordu Bay Jansen. Seni gidi alçak seni. Jansen. Gidi kopuk serseri. Jansen dinle beni. İnsanlar bana her şeyi çok görüyorlar. İnanınız bana Baba da kötülük yapmış değil. Size de demin yalan söyledim. Babu öldürmedim. Onu öldürtmek zorunda kaldım. Çünkü topallıyor, acı çekiyordu. Yani sen onu döverken herhalde yanlışlıkla bel kemiğine vurmuş olacağım. Ne hayvancağızı sakat edinceye kadar dövdün ha? Tek kerecik dayak atacak oldum. O gün iş yerinde bana bundan sonra ancak yardımcı olarak çalışabilirsiniz demişlerdi. Yürüyeyim burkulara kalktım eve geldim. O sırada komşumuz bahçıvanın yanındaydı. Çağırdığım halde yanıma gelmedi. İşte o zaman cidden bir sıta söktüm. Anlıyorsunuz değil mi? Rica ederim söyleyin. Bana karşı bu yapılır mıydı? Ha? Şimdi bir an için köpeği düşünmeyiniz. Karşınızdaki insanın durumunu düşünün. Artık sizinle selamı sabaha kesiyorum. Yok hayır kal. Rica ederim kalmaz. Hakkınız var. Kimseler benim kapımı açmıyor. Hiç kimsenin bana ihtiyacını yok. Doğrusunu isterseniz benim her gün işe falan gittiğim de yok. Sözde işe gidiyormuşum gibi sabahları evden çıkıp şehre inmiyorum. Şurada burada dolaşıyorum. Gerisi güzel bir yerlere gidiyorum. Önünden ahalinin geçip gittiğini seyrediyorum. İnsan seli. Boyunu önümden akıp gidiyor. Ya sen. İşte benim de tıpkı sizin gibi. Hiç kimsem yok. Niyetinizle geldiniz. Ben sizin için gelmedim. Gitmeyin. Kalınız. Size babam mezarını gösteririm. Ya köpek mezarlığında onun süslü bir mezarı var. Birlikte gider gömülü olduğu yeri görür. Hayır burada kalmak istemiyorum. Kalın artık. Ne olur. İstediğiniz gibi yiyip için. Tek benimle bir kelimecik olsun konuşun yalvarırım. Bırakın beni diyorum size. Yansın. Öyle korkuyorum ki. Fakat benim gibi sizin de korkmanız lazım. Gazetede okumadınız mı? Durun bakın gazeteden kestiğim yazıları göstereyim size. Lüzum yok ölmek istemiyorum. Fakat bu bizlerle ilgili bir yazı. Evet bakın. Alın. Şimdi sizinle de ilgili. Yansın. Adamın biri köşkünde şöminenin karşısındaki koltukta otururken birden ölüvermiş. Tek başına yaşadığı için kimse bunun farkında olmamış. Hiç kimse. Ancak aradan uzun zaman geçtikten sonra bir gün bir de bakmışlar ki ocağın karşısında koltuğun üstünde ha bir iskelet. Evet sadece bir iskelet. Bir iskelet oturup duruyor yansın. Demek ölümden bu kadar korkuyorsunuz ha. Halbuki ölüm bir kurtuluştur Bragg. O zaman hem başkaları bizden kurtulur hem de biz kendi kendimizden kurtulmuş oluruz. Neden insanlardan yakınıyorsunuz? Eğer biz kendi kendimizden nefret ediyorsak onlar bizi nasıl sevsinler? Şimdi bırakın gideyim artık. Sizi görmeye tahammül edemiyorum. Nefret ediyorum sizden. Teşekkür ederim. Yeter artık be. Yeter. Komiser Boyer veriniz lütfen. Bay komiser siz misiniz? Telefonda Bragg konuşuyor. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Kardeşim Victor'un bana sıkılan kurşunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Onun bir katil kiralamış olduğunun da aslı yok. Şu halde ortada bir katil de yok. Belki birçok katiller var. Artık bilmiyorum. Lütfen beni bağışlayın. Alo. Alo. Bay Bragg. Bay Bragg. Ya bakın. Bakın bu kurşunların kalibresi de tıpatıp ötekilerin aynı komiserim. Şarjörün içinde de 3 kurşun eksik. Anlaşılan bunların ikisi dün gece atılmış. Biri de şimdi atılan 3. kurşun. Yani hesap tas tamam. Demek ki dün gece kurşun kovanlarını yerden toplayıp komşunun arsasına kendi eliyle atmış. Bizi güzel faka bastırdı doğrusu. Gece benimle konuşurken bir ara yerinden kalktı. Pencerenin önüne kadar yürüdü ve perdeleri birden yana çekerek dışarısını seyre daldı. Hiç çekinmeden ışıkta duruyordu. Halbuki biraz evvel üzerine ateş edilen bir insanın böyle davranması normal değildi. Çünkü iliklerine işleyen ölüm korkusu içinde tam tersine gizlenecek ilik aramalıydı. Ben bu noktayı not etmiştim. Sonra da kendisine belki bir yanlışlığın kurbanı oldunuz dediğim zaman olamaz diye bu ihtimali şiddetle reddetmişti. Böyle bir sonuca varıldığı için kendinizi kabahatli buluyor musunuz? En azından bir kişinin bu meselede kabahatli olması lazım tabii. Ne demek istiyorsunuz bununla? Hani Herhalde sizin kabahatli olmanız için hiçbir sebep yok. Çok acemice davrandım. Karamsarlık ve umutsuzluk içinde bunalmış bir insanın böyle çapraşık yollardan yürüyebileceğini pek hala tahmin etmeliyim. Eğer daha evvel davransaydınız sonuç değişir miydi sanki? Zannederim. Ya ama biz ruh doktoru değiliz ki, cinayet masası memurlarıyız o kadar. Her şey bir yana, insanları anlamanın mesleği yoktur dostum. Radyo tiyatrosu sona erdi. Üçüncü kurşun. Yazan Johannes Henry. Çeviren Fethi Dostoğru. Oynayanlar: Albert Breck, Uli Uras, Komiser Boyer, Zihni Küçümen, Harry, Zeki Alasya, Bayan Lens ve Diana, Filiz Toprak, Edward Schmidt ve Bay Lehman, Ahmet Gülhan, Bayan Lehman, Suzan Ustan, Weiler ve Grabowski, Selami Üney, Donat, Ercan Yazgan, Jansen, Ali Yalas, Viktor, Metin Akpınar.